di kampung, mangko denai pai bajalan, marantau ma adu untung, nanjo para sayan. Sabaan tiap basa balas sayang, menanti dirang minang, jencame adik jo janji-janji, di batin arek babu mati. Jencame adik jo janji-janji, di